ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मेरे हवाले करो, और उसने जोर बयान से मुझे दबा लिया है।